agbagbe ro sawura wa zikrihi wa tilawatu ayatihi ni be kula na karne kele na ye kangorota ni mor kanona ka bakini kangorota to ni motai ya fo gbele ma ni mo be akeda jukoro me ni arbiye be motar be ba kara gbele ma ka ko la buri akem ti ba ti tora ar ka lo nyonbe lele tul kadin la arbe na arbiye be kula na karana o te ba ti me le kele kula na karana motor ya degi ngoso ni le ka buri ta kula na karana ka ba mo mo le le kula na ndolo ni le ba karana gbele ma ka le ta ti takatu ali hakile to ta le ka kirende alo duwa ko nyanyi nga ko julo muta kura na karanjati ya kwambiri kana okemishira katika motoro oza kogwele kana kemishira katika motoro yiku toro mezikiri wei duwai nyanyi ni kafuto mwabari jande chombaru alo misira ya tanra arasi isia ya misira kiyama koso ngoso mia ko misiri ya mbonya ako wa yuzi karifiha isi muho kunu nga ye nderu arisi kibada nakoro arbebar dokera jabakate chemi ngwa arifutuwa kenenta lili kafu akahewa do maka aka helwa do maka mihira aka helwa do kundo ayanyi ni ka haramu fere kamba fere ni wati bayi mi mota to afu afere sanka la tan fila min ti keleta mi mota to afu kera ka tan fila aka le ka jarabi more na to tan ka jarabi an to konondo ka jarabi an to sawa ka jarabi wati na to kili mo kili kili mo kili sa sa la tawro bila baya mo do na la ka to la bilam na sunar mina tariki tarawi sey sama wol beto afukara afara le tete araki bi lumura ke banru misi la bilam na ma fan bele tete e ala ka soy mbunya ala mbunya o sana misiri to lon sote uru bonte fato bonte demacha bonte demacha bito mire ta misira mire ti sawara dollo mire bawuri ke haramlo la maya me so amande ango duwa soro andaga ni ngoso tanam be misiri abefota ani nani ta ani loru andu fodu gasoro yani ni anyi ni kamiso ka afari ngu do mali fota ara lo misiri de ahabul bikai ila lah duwa mi adia lai katama duwa bi ka wol be misiri duwa mi adia lai katama duwa bi ka besala wora wo aha ahabul bikai duwa mi adia lai katama la duwa bi ka al masajid wolu ko so koko ka ke misiri ka baraga do no wora le ala baraga do ankura anyi ta kani angara mo anya so ko ko yusa bi rijalu ke babari yesiere tibuyu lahu alayon ale misiri lera are sere so ma daraun ani ulara dara bilgo do bi walan so so ma ulara aka so ma ta so ma urtutu fokana bila fitiri fokana bila sahabu kan kasabu ta kasabu bila fajar kan are sher alla ye fiha al misira fiha yesoko al buma bil godwin wala soale are sher sooma are sher ulara andaga la tulihi mutijaratu jawti al mursula an zikrillahi kabo alla ta forma wala bay'un shire yati arsula kabo alla ta forma wa ikami sala ani kabo sher ta loma wa ita izaka ani kabo ya kata di masukula sukula le babie koro mule ko sare uke aresira ale cher ba bamirieta ani ya kabo ba mirieta ani ala ko por ba nita aresira lanya jisuri na tietie ani nari na tietie la menau jisuri na paramvara ani nari na paramvara la menau jisuri na magamaga wala abusa ani nari na magamaga Al-kulubu bena najatu wal-helaki. Al-kulubu. Ulaka se jisuru fere bena najatu wal-helaki. Abe kisi ni halaki ili tiye. Al-abuzar bena hea taim asimala wa ala yamil wa simala huwa yom al-kiyamat. Ni kiyama laka se nyati lodu wakile. Ega kora se. Abe famvila fere bagale. Jisutu huo sawati duwa kile tafe aina sigidibi huo lata jore koso mwonya mari yesiari latu liwe mutijaratu wala bayo anzikiri lahe wa ikami solati wa itai zaka ya habu na yoma tatakalabu fiye lukulubu wala busa tatakalabu fiye alikulubu alugolobo alabuza tataka labufia gisutigiri yesira alugolobo nyaferer bari yesira kuranen duwan yagbele duwan yagbele araso koko arata sara ora rijalun latulihum tijaratu wa labe an zikrillah arga duwa korosi mi ako yusa bi olawo fi yabil go duwa lansale ako yusa lili laita ala fi hazi al masajid mawtor yashir allah misira fi sabai wal masai biman al mu'minuna mu'minuna maro shiyati ta karda ibn abbas go kulu tasbihu fil qur'an subhanallahi bi ba qur'an rafa huwa salatu shirlo rijalu latu lati jaratu wala bani zikrillah bimana la tasigulu hubu dunya dunya ti alsula wa zaharifuha dunya masirnan ti alsula wa zinatuha ani dunya masirnan ti alsula ani zikru rabbihim kabo atigita kufama ngolu fa ara korside angara moko e kabu soma astaghfirullah cheme sali cheme la ilaha illallah cheme to mo ba mi ka ta ka la soro nai ara kiriso ahmad tijani ale kele le tawal gi wal gi shama le tamara ale tasira le diara to mo bari arka tu an fe ki ala nyini ande se wa amadu tijani wurdira de astaghfirullah se wa amadu tijani to kote de allah musallam wa lal mod wa se amadu tijani to kote de la ilaha illallah se amadu tijani to de e kata tijani tigiru miru ma nyalo arka tianta ma emedu ara cho sini ki yama yetinga lofo foile ko sa ko mai ko sida latu lom tijara tu jawul labi albeba yasirale wolo ko so ko go le ka fo yake awal waji wajibu jona jona an lale mo kala fi mo kala fi ma marufatu lai ara ko ka la loba ka so ka tayere yaru ke ara ko ka la lo mo lele ta kongo seven la zari temera eti asoro su toki ala dar kana to aka kasa wota ni ka to aka kasa de foile menso la ka bo misirita ma fo jawo ni le ma fo wa fo te le akori janu latu lem tijara tu ala ban zikrillah wa ikami salatu wa itai zakati woti se ka ta seneta dia ko so seri temara buti ta dia ko so seneta mar dia ko so ngoso arka kiyama yenya e ko ma yo tara a wo ka wasake arana muli ena li amburu kai wanuchi haru beta wanuchi haru korma yoko ta rajen fatma ta ubei shunguru rata rajen fatma ta fere arana niya bando ramuli ena alielambe kwenye baye li amburu kaibi arbambi eti era kataka disa yama wanuchi haru ando baye da wara tu ñin ko santi ce kasere fani ñin ko santi ce kasere wuridi mi kondi seura kurana karami kondi seura mi mu ngoso mu ne kiso la tijaratu wa bayo abiye ba ko no kurana kasere yo sha na fete ni o kuma ngere tara niti an folo ko e bena ko vieso mina kama bi kurana ndi mbo kama neka masaka ko ko vieso fa nyame ma nyame a ta misiri ni mado misiri wote yo ete ka bare jumu ngan wolo la so de e bi an ko tu du ba mi du sur ma fande yani te halar ka jama ser kay ati misiri bo salatul jamaati ka ser misira wal imamati anil mamiyai wali ikitida wani yani yata hawanu kashiru minal muslimina aliyoma mwashyama kafiyambi bisalati bil jamaati mwashyama kajamashiri fiyambi wa hata balu talabati li ilmi hali lwanibaga doru kataka doya wa yata ala luna aritaba sababu fo koli ana baala lulamai lwanibaga doru kode bi andamu ujubi hako wajubu te ukoso fama huku msalatu lijamatu wa bimaza tata nasa huna haulai anga mwenye nyingi nga ula daina ye mungoja masheru kura ye mungono dia kalifai alijawabu mbena niku majabi asalatu filijamati mahali muslimina wajibatun bila sakin asalatu filijamati mahali muslimina kaseri jamara kakafusula marma wajibatun bila sakin wajibu dosili ya tara fi aswahi akiwali ahalili ilmi anakuni regulu nikadiri njasi mawa anidaa sebaga biema fanga tigima mi watarme likauli nabii sallallahu alaihi wasallama man samia nidaa falam yati fala salata lahu ila min uzr man samia nidaa momo ka watarme lala suranga de arba mena lala sura kamle arba mena man samia nidaa falam yati fala salata lahu ila min uzr watarkare kame kiser bota ka la kasiyar ala ta amina ala ta amina rawahu ibn mazahi wa darqutni wa ibn hubani wal hakim bi sanadin sahih wa kad suila ibn embas arke ibn embas nyinga radiyallahu anhuma anil unzuri longuru juma le yese ga to mo kana jama sherike ako hawhun aw marad tiranya siraya ay committee kara kudu fe mi kudu fe miti nana dunya raw ay mo ga fe bo fa yare bo wa hawu aw marad ala ya anlo ako siraya sira bato jate jate ele ya jate ka fo na misira jate yese sahih muslim ko ani abi huraira ta radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu atahu rajul mun ko songa fo anzir anzira ta ka la kirabi wanzira wanzira alai mun ngoya do fo la sura ngariye ya do fo fu sura ngariye ya soraka do fo yoro bodi ngariye la sura ngariye allah ya lorun lo fu sura ngariye ni ar sel misira allah ya lorun lo nini ti allah allah ya lorun lo ya ni yoro bodi ngariye na far sel misira arba bari le ben misiri limam ye ya ni yoro bodi ngariye na far 40 ka kike arba balle be duguru karamori ye alla nya ba rasul ma nya maru nya ba rura alla ya alla duwa ni adonu waru lo e ko musa ni yori ye na na masal masal bana jinni le ko da ko ruwa aba hora ra ta ko kwa ka mun kira ba ma annahu atahu rajul a ma ko ke don na ma fa kala ya rasul allah lenza li ka idu yakudu ni lal masjid mo tembe mi enda ka ta mi sira fa hadi an usali fi baiti ya فقال الله صلى الله عليه وسلم كيرا كفو الفينجي اراك ام مكتومي هل تسمعوا نداء بصلاتي نيارك وتر يا ما قال نعم اكو سنا نافع اجيب اه فينجي كم وتاك بيا دار جيرو سما وذاك كفيه ني موكو تاني مسير كي داسمو مو مو نبه تبه وسنا يا سراتاني ni yele be esa na be be mo ga bu ta tu ura ra ki sa ya sa ra ti so ar ka me lo o nya si e lo hu a e fa ba fu tu ama ka bo ni o ta ra nya mi fe ra wa ni bo su na fa ni o fo ko ni tu ai sa ra ko ni tu ko tu la le buru ko tu ku nya mi le fa ma wa o fo tu o kar ki ama ni ke biya ba biya ba kai kyon kyon ba kawe sanu ko biya su ko dinam ka ba misiri no am ko ko ta na fuso yoro ba ta so nya mi ta am kurao nya mi ni ta am kurao su ko me watari eti ye de na ta ai atara so mi kuro lete wo su wo su e to wu wo su anu a yu ma bi e so fere nya mi he o ma nya mi de no ya sikutu an hol farilo fa law bena ka bo ema wala ngi na ha e sher kolomi eta aliyatu andi kiri kafiri baragi do tara ngoma la ibema ni ka ko makele ye sherin kora har bi nyako jate ko la jali ibema yo ra se ka sher kanu anga bo sama la se ka sher kanu anga mo la yi ahmad yo ra se ka sher kanu iza zikra salihuna fa hayya la bi amara iza zikra salihuna e ka fo sher baru ko ma ko yan babaru tokiri limanu ka ko ko sira ta ma wurutu tu sanje ka to ma bu ko kama sama ni ka bon la la yani ko ko ti e sar ben torir ben yo da mazar jara gbele tamri jobo go abade to be watar be ubes wan basa yami wa ba hite wa ko kruje ko ta se يربني يغرو عرفو مغبيا نشير بأقبل إليما إتيانا أبو هريرة تقولي لكدي هاموت أن أمير بسولاتي فتوكامو ثم أمير الرجل فيأوم الناس ثم أنت لك برجل ما هو مهزام من حتبي إلا قومي ليسيادون صلاة فأحرق عليهم بيوتهم أبو هريرة تقول كو كنغا من أجيرا باما أجيرا كو أكو والله نهامنا بربرة والله نهامنا حقيقة نعمة nyanya barke modora asier lo ni morie wo ko nyanya barke ke dora wo amor siere kira kalimami e kurku mor nyini kalimami nyini ka bilarka wo ko ale la bilasa ni ke dorie ka tare lo kuru nyini ka tabilara lo mesemeser nyini e ka krosi ka tabila bilara ki e mor duwa nyini ni ar ka tatara mo mo le ba bo na wala tere ma tolitei kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kwara nyinga ke jwa oloko mo dollo kwara be bona me se kwara tabla gora ka argen fa hadha al hadith kulha wa ma jaa bi amana tadula la wujubi salati fil jamaati fil masajid bi haki rijal li anna man tahallafa anha mustahiqul uqaba mustahiqul uquba aradia akodugai ka tabon jeni ka ke moka e ka bon jeni ka ke moka e ka dile ade fa musuri fa adiri fa wo san ni anlo tse ka jeni anda wo ti afo mo mi le biri arbo na ki share o ke da kwa ti mo nyina mo hor share o a jama nyini ka la yer kan anya ta bo nje ni ka kar ka ko ko man ya ira na ka ko ti e bi e kan ka share mi sira mu so ko te de mu so ka ka kan ma ke mu so ku ngo te de ke ta ku ngo la bo ara a ko mo mo ka ba kwa ti share a ka ka ka jangara soro jangara mi mo la gbo fu o ka ka bo su la mara ka sa ti gima walau kanati salatu fil jamaati fil masajidu gairu wajibati ni siyareti kera jamara misira ni atite wajibu ye lam yastahiku tariku wa aliongubata atobati meja angara misi soro li anna salata fil masajidi mina anjua misa airi lisilami juahira sula maya yerejate ata tamasiba siyari nyote heji kele fil omri ya kele fil ami ungari kele fil ami seri kulu awkati sunu tere sunu tere ni mo bi mena yoro bodi so ngara kafir de domu akana duya ni so ngarte ni serti te ni sulama le ban sulama ta ikedi kala ni mo mena wa ya wati ikedi kala ngo ko modo barki ya fo ngono to kindi mi maka ya nana kunulo bala ya li yo bala ife ngba yore heji ka tamna kana susu baba yor kama ka ya te babila gbele ti be makaya na ke sa ari le ta masele ka di wata makaya te tei o sa ni mo mti kana dugura makaya tei arbiye gbabla gbetigi e ka di ka lo mo do ka heji ka o sa na heji mara fil umur me mo ga do dugura sisa hali jati ke mi jigira ma ya ni tere be ni sulama nyama lu sulama nyama te yalo ni sulama nyama lu sulama nyama te yalo kuna sina se o ba fara abata kala ko sa nyam mi so ko sa so fara ado ya ka ta sa erkele meta mara o sa na sieri من أجوام سعير الإسلام جواهر ومن أسباب تعارف بين المسلمين سبب مياتو أن يغلو سيرلو وحصول الموادات والمهبة وزوال سحناي وإننا نكن ياي ككن ياسنزي كجو يابو أن يغلو لأن تاركها فيه كسيري تومسير لا مسابحة لأحد النفاق من الوياكيلو هل كان سيري نغلو wolo koso kamisir lo lura lura e lo lura demese ni musoro le koso wota an yere o fan lo riya kuma duga kelina ni amme kuma duga kelina alla ta sayi ba mi anana na webe ka boy ni ambiye pie sera anda na dana alla ta ta mase ba mi anana na webe ka boy fal wajib al hazar min zalika wala imrata bil hilaf zalika akukuma mi fesani koma in korono anya sira mo mi ko tiande anya sira ta koma anya fani ngata ta komara li ana kaula yuhalifu al adilata sari'iyya atakoma ka sari'an soso yajibu an yutiri ha wala yu'alu alayhi li kauli allah ta'ala anza wa zalla wa iza wa in tanaza'atum fi sayyi faraduhu ila allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawm in kuntum tu'minuna billahi ni arka nyon soso kora ko ara soko alla ta kitabu ma ara soko kira bata sunna ma arka kuma in tanaza antum fi shay'i farduhu ila allah wa rasul amina fo amina ti fo amina ti ago nan kura nan kira hadisi e go na izike kitabu re le be ko mi farata na fatara lama fuma laha shi ke digiro ga abam duwa zalika hayru asam tawila wa ma atalafatu ma atalafatu mu fihi min shay'i fa hukmu ila allah kwar kan yonso to fo felira aro ko kiti takadi ala malaka shi nyam si ara tikiti nga abu hurera ta tokidar kai de mu kisiruna dolo abu laibun mashi ondu ko la kadira aituna kwan lor ka yirke wa ma yatahalafu anha modoti jamashari fiyanya bi mana wa ma yatahalafu an salatu fi jamaati la munafiqun aw maridun an lor jamana an lor wati mo mi ama yeseru amina vigi wala sirabato wa lakad kana rajul ko an lor ta jamana ke etikara yuta bihe ati na nay yuhada bena rajulaini mo filati yakuru hata yukama fi safi ko kara amwati kwan lota watira modo na tani amengende arakuru lota kana nay kana lo safura amekambe ya amangola ngola ya likuru kana nay ay ma yosa na ngolo fa usana kwa barka sawa soro wa man yu hafiji an laihena azabi hay mo mo mo lu mu yu ha mi na ta nyon ya ke an laihena chefa la luna ka ka nyama azabi hay dema sa ti fondo foto na gula kana na yewura ama yewura ango an fari mboro ya ti mboro ye ye na anya ndo sier nyama ni ka sier nyama ni e ka sier nyama ni me ka alla jo nyuma ye ki ama la rehe ke benga kosa na ngi da wari ni ka sier nyama ya fere kala yi ha la la le ki du wor ke ki mu besi ke tanya sora sier nyama sier jatel mor baba saba sakerata kala mo baba mi biye temara ka sier so belemina wala saka anna hadha yadullu ala inayati sahabatu bi salati al jamaati fil masjidi wa hirsuhum alayha hatta annahum yatuna ba'd la yani bi rajulil marili yuhada baina rajulain hatta yukam hisabu wa zalika min sidatu hirsihim ala salati al jamaati radiyallahu anhum jami'a hatta yarfa'u ghayati kar yare toteni asallatu sanuha aji asallatu sanuha namar mashari wa ala to ayan fajar shari fajar ko yagbele ala to ayan shari fana shari shari fana ko yagbele ala fe ala to ayan lazar shari wa ayan vitri shari kasafu shari shari ko yagbele mo dore kar kar kan boko yo buri ngati do ta ma fa shari sanga ki toro osi gunyar la do be sala ala to nyan seri ko sa wa be ni ula dai na arbi angre seri ele mi o mi ayin ka kiyama ta ayin doke dugu mi jami ata ara kana siga tara de kana siga ara de esi ko no dugu mi jami ata ara kana siga ara sanian dugu mi ati jama seri ke kana bonta seri yo bari de alla ma yani sigi no ya le ma quartier mi ati jama seri ka ara kana siga ara ni bara duwanyini toke duwanyini toke duwanyini o osi ko mu mala di dawla dai na o be sala ala ser mina sobera kala mo den fila kele ser kele ti sere mi ti sere o kana lonke mi e sere o me lonke ar ka bedu kele na ya kala mo de ya ka wole kai kala mo de ya so ru wati be na ya na lele fe ki yele toy femi ba ni ka virite am na be ka bo ya ta ser lo wote ni lon la vion la la ba ba para golu timi mo mi ko la la ya na fo ko ti lonke e ka ya na be de halal ka la kiri cheme wa ma du ol ka fi la fi dalali ala ala ha ni le do ka seri jemina ka seri je ti maka ba ka ta lo seri golo ka allah akbar ka telephone data wal musalli yuna ya wal musalli ta mo dera ra ma ba wal musalli arma ser ba ye wa abati le bu no nyonya nata afa ka fa alhamdulillah ala ya jabe e ka fa ramanu rahim ala ya jabe e ka fa maliki yawm din ala ya jabe e ka fa yaka na abudu yaka na sai ala ya jabe e ka na sai he din na sai akwai kam daranga kai kabunya kabunya kabunya e ma in yaka na abudu fere anti futi nyara ta e ma ko yaka na abudu ko ta hasisu balagati girisa nyati kafo na abudu wa iyaka wa fulana wa fulana wa fulana tinya na abudu iyaka wa fulana wa fulana wa fulana mi na kafo wa iyaka ele ele na abudu anyile le bato ente ka to ko tugu ati utinya itugu وزاني يقول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قرآن نام جيه بفاتيه تلك كتاب را فاتيه تلك كتاب جيه كتب كتب إياك نعبد إياك نعبد دوغان كان سو لا لسيري كو كوسو سيري كو كوسو او سي كوم نيار لا دي او بي سو الله نيم دو قرآن الله سو ني فوغوسو ما نيار لا دي ني سيري تاكاي Mobata and Royal Funangera Mama, who see whom Cocosi Barnia Ladio, Bisala, Bolongana Lucoso, Arato Missiria Facao, Nangero, Arasa Bayra Missira, Egaser Gemina, Catra Serbana, Ebena Missira, Wanakitu Macadamu, Wanakitu Man, Mokoda let a Catalan Missira Catasia Missira, Haramia Focus of Acoso. What a Catalan Missira, Amisiri, Lala Leca Missiri Loco, Amisiri Sertimara. Ina masajida lilah, misiri sama otayo. Ina ma, eta misiri, Allah ti seru na ora eta te. Misiri sama otayo, ina masajida lilah. Oho, Allah ta misiri dai wata ora ye tembe ora kata kada gara. Ila bi salasa ti suruti. Santi jona, jama bo misiri mina bagiya bo jama me bo binai. Jama siama be misiri mina, abagiya bo jama ta mina. Yese ka tembe jama fitiri na kata jama bara. Sanian misiri min man balon baaye yete be jahili tal di mamira katalon ba tara ami bi eta le ni nyinga ye na ku go alai mu ki tambe ala ti ni nyinga ala ni nyinga fe mi ki tambe na ko sawana kawani ka misiri mina ani kawani ti ka misiri mina atekele misiri mi ala ko anya masiri amasiri leta awatar ke ba ke akaki de alimami akalon baaye ajama bonya kawani ya kara di mana wala ga dan yiri kabla misira misirita akaka wala ga dan yiri kabla ali wala ga dan yiri kabla misira li wa ka karange so le kira ba te rawle ti ba ta karange so kira ti ser misir le ra ka karange misira ati ser misir ra ka karange misira usana kira ta karange wati jama dorina ser wati jama dorina usana jama mi le ya ta anga ta misir mina hal harfu kelengile la na fo ye ta harfu kelengile koso wota kata juya koso koko turer misir leta meta sa anda wa dalira watara leta meta fo fana ta ka ta ka fo fana serlo inal masajida lillahi allah talba misir yida allah misir ka allah ta yi o se ko mundo ya allah di wulanda na o